yàlla noonu lañ leer yëre ci adduna. Si ngay jaar sa adduna ba mu jot tey barab bi ñu wàcc jàngale la yar ñi ñu jàngee fi lëggee. Ba bu ëllëgee kenn ku ne xàq sa war a mën a xam mooy doxal sa adduna. Jàngee ci yar, jàngee ci fàggu, jàngee ci liggéey yu bëri ak ci liggéey yu bëri. Moo tax kiñ yar ñu koy misaal ak kiñ yaru dafa mel ni der buñ wulli ba mu nooy ak der kenn wulli. Der buñ wulli ba mu nooy nu la neex nga lem. Soo jaayee mu seer waaye bi kenn wulliwut du neex a lem te boo ko jaay njëkk di bëri. Thank you.